पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का पहला श्लोक पहले उच्चारण कर लें। योगेनात्म विवेकेन द्वैत मिथ्यात्वनिन्तया ब्रह्मानंदं पश्यतोथ विद्यानंदो निरूप्यते। योगेनात्म विवेकेन द्वैत मिथ्यात्वचिन्तया ब्रह्मानंदं पश्यतोथ विद्यानंदो निरूप्यते। योगेनात्म विवेकेन इसके पूर्व अवतरण की जो टीका है, इदानीं वृत्त वर्तिष्यमाण योर ग्रंथयो संबंध माह। वृत्त मतलब पहले जो बीत चुका है, वर्तिष्यमाण मतलब आगे जो आने वाला है। उन दोनों ग्रंथों की संबंध को पहले श्लोक में बताया है। योगेन आत्मविवेकेन, योगेन का अर्थ हुआ जो योगानंद प्रकरण, और आत्मल आत्मानंद प्रकरण, इन दोनों के विवेचन करने से क्या निश्चय हुआ? द्वैत मिथ्यात्व। जिस द्वैत को आप पारमार्थिक सत्य मानते हैं, उस द्वैत प्रपंच के पारमार्थिकत्व का निषेध किया है। मिथ्यात्व शब्द का अर्थ होता है प्रतिपन्न उपाधो प्रतीति अनर्थत्व मिथ्यात्व, यात्रैकाल्य बाध्यत्व मिथ्यात्व। किसी भी प्रतीत मतलब जो प्रतीयमान जो उपाधि है, उस उपाधि में जो वस्तु तीनों काल में न रहे उसको बोलते मिथ्या। जैसे कि सीपी रूपी जो उपाधि है, प्रतिपन्न मतलब की जो प्रतीयमान उपाधि सीपी है या रस्सी है, उस उपाधि में प्रतीत हो रहा सांप का और चांदी का, परंतु तीनों काल में नहीं है। जब तक देख रहे तभी तक सीपी में चांदी, जब तक भ्रांति तभी तक रस्सी में सांप, पहले भी नहीं और ज्ञान होने के बाद भी नहीं। तो प्रतिपन्न उपादो जो निषेध का अत्यंत प्रतियोगी हो उसको बोलते मिथ्या। नायम सर्प बोलते ना, यह सर्प नहीं है, यह समझो कि रजत नहीं है, चांदी नहीं है, रजत बोलते चांदी को। तो निषेध करने का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी को बोलेंगे मिथ्या है, प्रतियोगी का नाम मिथ्या। तो सामने दिखाई दे रहा चांदी, परंतु चांदी पहले भी नहीं बाद भी नहीं, मात्र प्रतीति काल में। तो द्वैत मिथ्या तो का मतलब हुआ कि द्वैत पारमार्थिकत्वेन नहीं है, मात्र व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक बोलते हैं कि जितने काल तक हमारे व्यवहार में आ रहा है तभी तक वह चीज सत्य है, अन्यथा बिल्कुल नहीं है। घटा लीजिए इसको अपने दैनंदिन जीवन में, किसी से आपका बड़ा सुंदर व्यवहार है, परंतु कब कैसी थोड़ी सी बात जरा आ जाए, बीच में मतभेद मतवाद, व्यवहार आपका बिखर जाता है। जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव है, बहुत प्रीति, जिसका बार बार स्मरण करते हैं, जरा से बीच में कुछ ऐसी बात आ गई कि आपके बचपन का जो व्यवहार 25 वर्ष का मिनटों में बिखर जाता। तो जिसको आप सत्य मानकर पहले क्लेश लगा रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, जिसके बिना रह नहीं सकते थे, वह व्यवहार बिखर गया। तो व्यवहार मतलब कि जितने काल तक उसमें सत्य की, चित्त की, आनंद की प्रतीति हो रही, तब तक तो व्यवहार। जैसे मालूम पड़ा कि भई ये तो बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं है, इसमें धोखा है, इसमें छलावा है, तो आप उससे उपरत हो जाते हैं। तो व्यवहार का मतलब होता है ज्ञातैक सत्ता, जितने काल तक ज्ञात उतने काल तक है। जब तक टीवी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चित्र तभी तक है, जब तक सीपी में चांदी दिख रही तभी तक है, जब तक आपको भ्रांति है तभी तक रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा। भ्रांति जैसी टूटी बिखरी, दिखना सब बंद। तो व्यवहारिक जगत में जो पारमार्थिकत्व की यह जो हमारी भ्रांति है, उसी भ्रांति को बाध किया। किससे बाध किया? तो योगानंद प्रकरण से, आत्मानंद प्रकरण से। द्वैत मिथ्यात्व का चिंतया मतलब चिंतन आप बार बार करते कि भाई ये द्वैत कैसा मिथ्या है। मिथ्या मतलब कि प्रातीतिक काल तक है बस। पर हम लोग भूल क्या करते हैं कि प्रतीति को उपलब्धि मान लेते हैं, बस इतना ही भूल है। संसार में सत्य की, चित्त की, आनंद की मात्र प्रतीति है। प्रतीति मतलब कि आंख से अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा, कान से सुनने में आ रहा, जीभ से चखने में आ रहा, परंतु वास्तव में है नहीं। जैसे आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते हैं, सारी चीजें दिखती हैं, ये चीजें मात्र प्रतीति हैं, उपलब्ध वहां कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही संसार में सत्य की, चित्त की, आनंद की, सत्य की प्रतीति होने के कारण ही मनुष्य या कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा भारी बंगला बनाऊंगा, महल खड़ा कर लूंगा, तो हमारा नाम अजर हो जाएगा, हमारे मरने के बाद भी लोग नाम लेंगे। तो आप उस अपने सत्ता को बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी इस मकान के द्वारा मेरी मौजूदगी मतलब सत्य सत्ता बनी रहे। मतलब आप सोचते हैं कि शरीर भले छूट जाएगा, परंतु यह जो मकान है, दुकान है, ये जो मेरा कृत्य है, इस हमारे कृति के द्वारा हमारा नाम अमर रहेगा, मैं अमर रहूंगा। इसको बोलते सत्य की भ्रांति। ऐसे चित आनंद, चित बोलते ज्ञान। तो ये ज्ञान की भ्रांति की संसार के लोग हमेशा हमारा चित मतलब की जानकारी रखेंगे, याददाश्त रखेंगे, हमें भूलेंगे नहीं। तो संसार में अपनी सत्ता, चित मतलब ज्ञान और आनंद हम वर्तमान में ढूंढते हैं। इस संसार के पदार्थों में, विषयों में आनंद है। तो सत चित आनंद की प्रतीति तो संसार में हो रही, पर उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो जब आप अंतर्मुख होंगे, स्वस्वरूप में है। तो सत चित आनंद की प्रतीति है संसार में और उपलब्धि स्वस्वरूप में। जो आपका स्वस्वरूप है वह सच्चित आनंद स्वरूप है। पर मनुष्य जन्म जन्म की भ्रांति से मात्र इन विषयों में सत्य रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द। तो रूप मतलब आप अपने इस शरीर का इतना सुंदर एक तस्वीर बनाते, स्टेचू बनाते हैं पत्थर का, मार्बल का या रंगीन चित्रों का। इसके द्वारा जो है ना हमारी सत्ता बनी रहेगी। तो इस सत्ता को आप इस रूप रूप मतलब की जो आकार प्रकार है, जो चित्र है, फोटो है, तस्वीर है, उसके द्वारा हम अपनी सत्ता को बनाकर रखना चाहते हैं। इस सत्य हो गया चित मतलब ज्ञान, इसी के द्वारा लोग मुझे जानेंगे पहचानेंगे, बड़ा भारी एक फला नाम से आदमी हुआ था। और आनंद हमेशा वर्तमान का विषय होता है, तो आप उसी में आनंद ढूंढते हैं। तो जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो पांच विषय, इन विषयों में ही मनुष्य सत्य चित आनंद को ढूंढ रहा। यहां तक कि मरने के बाद भी मनुष्य कल्पना करता है कि लोग हमें भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, इनकी ऐसी कृति ऐसे थे, इस फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर, इस शब्दों को सुनकर। तो अज्ञानी जीव इस संसार में सत चित आनंद जो प्रतीत हो रहा है, उसी प्रतीति को सत्य मानकर उसको हासिल करने के लिए दौड़ रहा। ये तो अज्ञानी जीव की अवस्था है, उसकी सोच है, उसकी समझ है। पर ज्ञानी सत चित आनंद को अपने स्वरूप में ढूंढता है, जहां पर वह है। तो जब द्वैत में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी, द्वैत मतलब कि नाम रूपात्मक जो प्रपंच, उस प्रपंच को द्वैत बोलते। द्वैत शब्द का अर्थ होता है द्विधा, वित्तम द्वैतम, द्वि है, द्विधा वित्तम द्वैतम, ये दो भाग में जो बटा हुआ है नाम और रूप, इसी का नाम द्वैत है। तो द्वैत है मिथ्या, और मिथ्या ज्ञान से कभी भी किसी को शांति नहीं मिलती है। जब तक हमें सीपी में चांदी की बुद्धि रहती है, तब तक आप उस चांदी को लेने के लिए दौड़ते हैं। जैसे वहां गए, हम क्या कहते कि भाई धोखा हो गया, यह तो सीपी है, मैंने इसे चांदी समझकर दौड़ा आया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यही बात संसार में है। बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक संसार के संसाधनों की तरफ हम दौड़ रहे हैं। बचपना में खिलौनों की तरफ दौड़े, बड़े हुए तो पुस्तकों की तरफ, फिर युवा अवस्था में धन की तरफ, फिर प्रौढ़ावस्था में विषयों की तरफ। तो मनुष्य इन विषयों में सत्यत्व बुद्धि करके जब दौड़कर पास जाता है, तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि पहले से निश्चय हो जाए कि भाई सीपी में मात्र चांदी की प्रतीति है, सीपी में केवल चांदी की प्रतीति मतलब कि दिखाई दे रहा, पर चांदी है नहीं, ऐसा ज्ञान होगा तो आप अब दौड़ना धुपना बंद कर देंगे। वास्तविकता का बोध होने के बाद जिस चांदी को आप लेने के लिए दौड़ रहे थे, वह दौड़ना बंद हो जाएगा। ऐसे ही इस संसार में जब सत्यत्व बुद्धि होती है, तो मनुष्य संसार की तरफ भागता रहता है उसको प्राप्त करने के लिए। पर जैसे शास्त्रों से ज्ञान हुआ कि भाई संसार तो ये मिथ्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब कि हमारे कल्पना पर निर्भर है। हमने यह एक कल्पना बना ली, यह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आदमी, विश्वस्त हमारा, ये दोस्त है, तब उससे प्रीति होती, आनंद आता। जैसे हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये तो विश्वस्त नहीं बल्कि ये स्वार्थी आदमी है, स्वार्थ से प्रेम करता है, स्वार्थ पूरा होने के बाद ये तो पूछता भी नहीं, तुरंत वहां से हमारी भावना, वो जो कल्पना थी ना, बदल जाती। आपने एक आदमी के पिंड में दोस्त की पहले कल्पना कर ली, है तो शुद्ध आदमी, पंचभूत का पिंड है, तो पंचभूतात्मक पिंड में पहले हमने दोस्त की कल्पना कर ली, ये दोस्त है, सहेली है, साथी है, मित्र है, ऐसी कल्पना कर ली। अब कल्पना के बाद हमने अपने मन में सोचा कि वक्त पर काम आएगा, समय पर हाथ बटाएगा, परंतु किसी ने कुछ कह दिया या आपने अनुभव कर लिया कि भाई ये तो समय पर धोखा देने वाला, स्वार्थ से प्रेम करता है, अब वहां से कल्पना आपकी बाधित हो गई, दूसरी कल्पना शुरू हो गई। क्या कल्पना? ये तो समझो कि धोखेबाज है, मित्र नहीं है। अब वहां पर उसके प्रति द्वेष भाव हो गई, शत्रु का भाव बन गया, तो पूरा संसार एक कल्पना पर आधारित है। बचपन से जवानी बुढ़ापे तक मनुष्य अपनी कल्पना करता है, उन्हीं कल्पनाओं में ये जीवन जीने को मजबूर हो रहा। परंतु अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कल्पना नहीं, वास्तविकता है। संसार का सारा व्यवहार मात्र कल्पना पर आधारित है। जैसे पहले कागज के टुकड़े को हजार समझते थे, वह कागज का टुकड़ा रह गया। अब आपने दो एक टुकड़े पर 2000 की कल्पना कर ली, उससे सारा व्यवहार चल रहा। ऐसे ही पूरा व्यवहार एक कल्पना पर आधारित है, और जो कल्पना होती है स्थायी नहीं होती है। ये कल्पना धर्म मन का है। वेदान्यक उपनिषद में स्पष्ट कह दिया है, काम संकल्प श्रद्धा विचिकित्सा री धी भी इतेत सर्व मन एव, इस सब मन की धर्म है। जैसे कि आकाश का धर्म है शब्द, देखो हमारे मनुष्यों ने कितना बड़ा भारी चिंतन दिया, आकाश का धर्म है शब्द, जिसको गुण कहते, गुण है शब्द। आकाश व्यापक होने से शब्द भी व्यापक है। यदि आप किसी के प्रति अच्छी बात, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जरूर घूम फिरकर कभी न कभी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि जब आकाश व्यापक है तो आकाश का जो धर्म है शब्द भी व्यापक है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो चूंकि वह जो शब्द है व्यापक है, परमात्मा भी व्यापक है, वह वहां तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद तुम्हारे अंतःकरण में जब वह प्रत्यावर्तन होकर आता है तो उसका अनुभव होने लगता है, लौटना। जैसे आप लाइट जलाते हैं तो वहां से लौट कर आता है, तब आंखें देख पाती है। आइस प्रत्यावर्तन बोलते लौटने को, रिटर्न होना। जब आप बार बार बोलते ना ओम नमः शिवाय या राम राम, इन शब्दों का जो प्रभाव है अचिंत्य है। तो जो प्रत्येक शब्द है उनका अचिंत्य प्रभाव होता है, इसलिए बोलते भाई किसी को अशब्द मत बोलो, किसी विषय में बुरा मत सोचो। हम जब मन से बुद्धि से मन से करते हैं मनन, बुद्धि से करते हैं विचार, उसका माध्यम कोई न कोई शब्द होता है, चाहे आप वाचनिकी बोलकर शब्दोच्चारण करें राम राम, या अपने बुद्धि से चिंतन करें राम राम। तो मानसिक चिंतन का माध्यम भी शब्द, बोलने का माध्यम भी शब्द। तो शब्द का जो आश्रय आकाश व्यापक है, तो उसका धर्म जो शब्द भी व्यापक है और परमात्मा भी व्यापक है। तो जब आप बार बार किसी के विषय में अच्छा बोलते, अच्छा सुनते हैं, तो निश्चित वह जो आपका अच्छा बोलना, अच्छा चिंतन आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। वही यदि आप किसी के विषय में गलत चिंतन करें, गलत बोलें, तो वापस आपके पास लौटता है, अंतःकरण मलिन होता है। तो पूरा ब्रह्मांड ये आपके मन का स्पंदन है। योगवासिष्ठ में क्या बोलते, मन का स्पंदन है। स्पंदन बोलते मन के संकल्प से इस संसार खड़ा हुआ है। मनसो ही अमनी भावे द्वैत नयोपलक्ष्यते। जैसे मन यदि आपका अंतर्मुख होता है, इस बात को वार्तिककार जिनका नाम है सुरेश्वराचार्य जी बार बार कहते हैं। आचार्य शंकर के चार प्रधान शिष्य हुए, पहले सुरेश्वराचार्य जी, दूसरे हस्तामलक, तीसरे पद पादाचार, चौथे तोटकाचार्य जी। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान हो नहीं सकता। अंतःकरण की शुद्धि चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यस्त में हो, मुख्य अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण के शुद्ध होते ही तत्काल शब्द की सुनते ही उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे कि दर्पण सामने है, दर्पण मलिन है, तो लाख प्रयास करें फिर भी मुखारबिंद का दर्शन हो नहीं सकता, मुख दिख नहीं सकते। दर्पण साफ है तुरंत दिखाई पड़ने लग जाता। तो अंतःकरण की शुद्धि मुख्य है। इसीलिए कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया सप्तम मोक्षाय निर्विषयम मन। यही मन जब विषयासक्त हो जाता है, विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जब इन विषयों में हमारा मन आसक्त हो जाता है, तो आसक्त होने के बाद आप बंधन को प्राप्त हो जाते। वही मन जब निर्विषय विषयातीत हो जाता है, तो मोक्षाय मोक्ष का साधन बन जाता। तो सबसे बड़ा साधन है आपका मन। इस मन को शुद्ध करना है, चाहे जैसे भी शुद्ध करे, श्रवण से, मनन से, निध्यासन से। आत्म साक्षात्कार का अंतरंग साधन त्रय है, तीन साधन अंतरंग है। जैसे घर में होता है ना, पुत्र अंतरंग होते हैं, पत्नी अंतरंग होती है, पत्नी का भाई भी अंतरंग कहलाता है, श्याला साहब पांच सात, और नौकर चाकर और सब संबंधी बहिरंग होते हैं। जहां कोई पर्दा नहीं उसको बोलते अंतरंग। कोई पर्दा नहीं होता है पुत्र में, पत्नी में, श्याला साहब में। ऐसे ही ये जो श्रवण है, मनन है, निध्यासन अंतरंग साधन है, अन्य साधन बहिरंग है। तो योगानंद प्रकरण से और आत्मानंद से आपने निश्चय कर लिया कि द्वैत मिथ्या है। मिथ्या मतलब कि यह मात्र प्रतीति काल तक है। प्रतीति बोलते ज्ञातिक सत्ता। यह जो संसार है मात्र ज्ञातिक सत्ता को बोलते हैं प्रातिभाषिक। प्रतीति सम काल तक जो रहे उसको बोलते ज्ञातिक सत्ता। लोक का व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, जिसके साथ आपका जब तक अच्छा बर्ताव है तब तक अच्छा है, कब किस समय किस बात को लेकर टकराव हो जाए, खटपट हो जाए, मनमुटाव हो जाए तो व्यवहार बिखर जाता, बोलते ना। ऐसे यहां पर है, ये जो संसार है मात्र ज्ञातिक सत्ता है। तो ज्ञातिक सत्ता को बोलते मिथ्या, प्रातीतिक, प्रातिभाषिक। जिस प्रकार रात को सपने में खूब बढ़िया बढ़िया सपना देखते हैं, तो सपना भी ज्ञातिक सत्ता है। ज्ञात मतलब जब तक ज्ञान हो रहा, जब तक देख रहे तभी तक वह सपना है। जैसे आंख खुली सपना पूरा बिखर गया, समाप्त, भूल गया क्या देखा हमने। तो संसार का लोक व्यवहार भी यह एक प्रातिभाषिक है, ज्ञातिक सत्ता है। उसी ज्ञातिक सत्ता को ये मिथ्या बोल रहे। मिथ्या का मतलब व्यवहारिक जगत का ये झूठा अर्थ नहीं करना। झूठा अलग है, मिथ्या अलग है। मिथ्या की बहुत परिभाषाएं लोगों ने की है। सबसे बढ़िया है त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम तद्भिन्न का नाम मिथ्या। जो तीनों काल में अबाधित रहे उसका नाम पारमार्थिक है, सत्य। उससे भिन्न को मिथ्या कहते। तो संसार का जो व्यवहार है हमारे जीवन काल में ही बाधित हो जाता। बचपना के सारे व्यवहार बुढ़ापा आते आते सब बाधित हो गए, समाप्त हो गए। अब बचपने की तरह बुढ़ापे में दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते। लोग हंसेंगे, देखो बुढ़ा हो गया, इसको शर्म नहीं आती, बाध हो गया। तो यह जो संसार है देश से, काल से, अवस्था से, व्यवस्था से परिवर्तित होता रहता है। जो परिवर्तित हो, परिवर्तनशील हो, उसको बोलते मिथ्या। जो अपरिवर्तनीय है उसका नाम सत्य। जो आत्मा है वह जो जागृत अवस्था में है, वही स्वप्नावस्था में, वही सुषुप्ति अवस्था में, जो बाल्यावस्था में आपने अनुभव किया वही बुढ़ापे में। आप बोलते भाई बचपना में मैं ऐसा दौड़ता था, समुद्र किनारे इस प्रकार खेलता था, अब मैं दौड़ नहीं सकता। तो मैं जो है जस का तस है। तो जिसका अवस्था से बाद न हो, व्यवस्था से बाद, व्यवस्था मतलब आप बोलते भाई बंबई जब मैं आया था बड़ा गरीब था, आज भगवान ने बहुत कृपा की, तो गरीबी अवस्था का साक्षी भी वही मैं, अमीरी का साक्षी वही मैं। तो व्यवस्था से भी उसका बाद नहीं होता है, काल से भी नहीं। जो आज से 50 वर्ष पहले अनुभव कर रहा था वही आज है। स्मरण का जो साधन है, बोलते ना मैं पहले ऐसा था आज मैं ऐसा हूं। तो देश काल अवस्था व्यवस्था से इसका बाद न हो, परिवर्तन न हो, चेंजिंग न हो, इसका नाम सत्य है। और इससे भिन्न का नाम मिथ्या। तो द्वैत प्रपंच शुद्ध मिथ्या है। पर मिथ्यापने का ज्ञान न होने से हम दुखी हो रहे। अच्छा सुख दुख किसका धर्म है, इतनी बात समझ में आ जाए ना, कभी आप दुखी हो नहीं सकते। ये सुख दुख मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का, और सर्दी गर्मी स्थूल शरीर का। बिल्कुल ठीक। तो ठंडी गर्मी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। भूख प्यास प्राण का धर्म है, और तीसरा क्या था, सुख दुख। सुख दुख आपका धर्म नहीं, मन का। यदि आप अपने को मन से ऊपर उठा लें, जो हम मन से तादात्म्य स्थापित करके बैठे हैं, जैसे मान लो किसी से आपका बहुत दोस्ती था, बहुत गहरा दोस्ती था, खूब दोस्ती था, परंतु कुछ बात को आपने सुन लिया, सुनने के बाद अब भीतर से दोस्ती समाप्त, ऊपर से दिखावटी काम चलाओ दोस्ती चल रही है, व्यवहार के नाते औपचारिकता कह लीजिए, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई उसके साथ, या उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसकी गाड़ी चोर चोर हो गई, ऊपर से तो अब बोलते हैं राम राम, अंदर से बोलते बढ़िया हुआ इसने मुझे धोखा दिया था, सोचते कि नहीं। यहां देखो व्यवहार द्वैत हो गया दो तरह का, आप पुरानी बात याद करते इसने हमारे साथ धोखेबाजी किया था, सौदे में व्यापार में कारोबार में भगवान अच्छा किया, क्योंकि आपका उसके साथ अद्वैत नहीं है, तादात्म्य नहीं है, आत्मीयता नहीं है। वही घटना आपके बेटे के साथ हो, सगे संबंधी के साथ हो, तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपने सगे संबंधी से, बेटे नाती पोते से आत्मीयता है, अपनापन है, तो इस घटना से दुखी होने लग जाते, परंतु दूसरे के साथ हो तो आप सुखी होते, अच्छा हुआ इसने ऐसा किया, इसलिए उसका फल ऐसा ही होना था। आप क्या कहते, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि वहां पर द्वैत बुद्धि है, अपनापन नहीं, आत्मीयता नहीं है। ऐसे ही सुख दुख जब मन का धर्म है, मन से अलग है, मन अलग है और आप अलग हैं, तो यदि आपने अपने को मन से अलग कर लिया कि भाई मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है भाग मन, सूक्ष्म में तीन भाग है ना, प्राण भी है, बुद्धि भी है, मन भी है। बुद्धि को लेकर बोलते विज्ञानमय कोश, मन को लेकर मनोमय, और प्राण से प्राणमय। तो यहां पर यदि आपने अपने को अलग कर लिया कि मैं मन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो जो मन में सुख दुख का भान हो रहा उससे आप बिल्कुल विचलित हो नहीं पाएंगे। यदि आपने निश्चय कर लिया परोक्ष ज्ञान के द्वारा भी कि मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, न मैं बढ़ता हूं न मैं घटता हूं, संसार के सामग्रियों से संसाधन से मुझ में एक इंच भी बढ़ोतरी नहीं होनी है, और संसार के संसाधनों से जो उनका अभाव है, अभाव से मुझ में हीनता नहीं आनी है, तो फिर आपको सुख दुख का भान नहीं होगा। हम जब तक अपने मन से तादात्म्य स्थापित करके रखे हैं तभी तक सुखी होते दुखी होते। जिस प्रकार जब तक आप अपने पुत्र के साथ मित्र के साथ तादात्म्य बना के रखते हैं आत्मभाव, तब तक सुखी दुखी होते। जैसे आपका तादात्म्य आत्मीयता मित्र से समाप्त हो गई, फिर आप उसके दुख से दुखी नहीं होते, उसके सुख से सुखी नहीं होते। भी अपने क्या करना, हो जाने उसका काम जाने, बोलते हैं ना, हो जाने उसका काम जाने, अपने क्या लेना देना, बोलते हैं व्यवहार में। ऐसे ही जब आप अपने को मन से अलग कर लेंगे कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सच्चाई है, कोई काल्पनिक बात है नहीं, पर मनुष्य कल्पना में जीने का ये जो अभ्यास कर लिया है कि आदत पड़ गई है, ये कल्पना में रस लेता है, पर आप सकल कामनाओं के अधिष्ठान आश्रय हैं, तो द्वैत मिथ्यात्व का मतलब होता है अपने स्वरूप से भिन्न संसार में जब आपको मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा, तो चिंतया, बार बार चिंतन करना, आपको विचार करना है। जिस प्रकार आपको प्रत्येक दिन अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, फिर भी कचरा आ जाता है, ऐसे प्रारब्ध कर्म से जो हमारा शरीर मिला है, इस शरीर में आंख से, नाक से, त्वचा से, पैर से, घूमने फिरने से ये वासनाओं का कचरा अंदर अंतःकरण आ जाता है। आप नहीं चाहते फिर भी ये वासनाएं आ जाती हैं, तो आपको प्रत्येक दिन जब द्वैत मिथ्यात्व का चिंतन करेंगे, इन वासनाओं से छुटकारा होगा। ब्रह्मानंदम पश्यतो, ब्रह्मानंद का जब दर्शन करेंगे उस समय विद्यानंदो निरूप्यते, जो ब्रह्म विद्या का आनंद है उस आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। वास्तव में मनुष्य दुखी मात्र ना समझी से है, अज्ञान से। विचार कर ईमानदारी से देखा जाए कि सुख दुख मात्र अज्ञान से है, अज्ञान मतलब ना समझी, अविचार से। जरा भी मनुष्य विचार करे अपने स्वरूप का, इसमें सुख दुख का जरा भी गुंजाइश नहीं, पहुंच नहीं। पर मनुष्य शास्त्रों को सुनता है भली भांति, परंतु सुनने के बाद पुरुषार्थ नहीं करता है। आपने हजार बार सुन लिया, पढ़ लिया कि भाई तिल से तेल निकलता है, दूध से घृत निकलता है, पर बार बार सुनने से पढ़ने से दूध से घी नहीं निकलेगा, न तिल से तेल निकलेगा। आपको पहले दूध को उबालना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा भी करना पड़ेगा, जामुन डालना पड़ेगा, दही जमने के बाद मथानी घुमानी पड़ेगी, फिर मक्खन को छानना पड़ेगा, उस मक्खन को गर्म करेंगे तब जाकर घृत निकलेगा। तो दूध में घी छुपा हुआ है, पक्की बात है, परंतु इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद तो प्रत्यक्ष अनुभव घी का होता है, किसको घृत बोलते हैं। तो घी भले दूध में छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, इतने जानकारी से घृत का अनुभव नहीं होगा। इतनी प्रक्रिया के बाद अब आप घी का हाथ से स्पर्श करके चिकनाई का अनुभव कर सकते, जीभ पर रखकर चक्कर अनुभव कर सकते, ऐसे यहां पर है। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, पुरुषार्थ क्या, श्रवण मनन निध्यासन। तो श्रवण तो होता है पर मनन कम होता है। मनन मतलब कि बार बार हमारे मन से बात चिंतन होने लग जाए कि भाई ये द्वैत प्रपंच बिल्कुल काल्पनिक है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है। जिस प्रकार जल में बुदबुद हवा के गति से घूमता रहता, बाएं दाएं चारों तरफ अच्छा लगता देखने में, जैसे हवा का वेग शांत हुआ बुदबुद जल में मिल जाता, बिल्कुल हम लोगों का शरीर ऐसा ही है। प्रारब्ध कर्म रूपी हवा से संसार में जीवात्मा अपना व्यवहार किए जा रहा, जैसे प्रारब्ध कर्म रूपी हवा शांत होती है समाप्त, तो बोलते हैं कि राम राम सत्य हो गया। तो वास्तव में ये जो अभिमान है, अभिमान ही मनुष्य को परमात्मा से दूर रखता है। अभिमान देखो कुछ भी नहीं है, ये तो बुदबुद के समान इसकी सत्ता है। आपने खूब कथा सुनी होगी कि ब्रह्मा जी का 12 दिन कितने समय होता है मालूम है ना, 4,32,00,00,000 वर्ष। जो मनुष्यों का वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता, मतलब चतुर्युगी 1,000 बार जब घूम जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन। तो 4,32,00,00,000 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन, उसके हिसाब से हमारा क्या कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। इसमें अभिमान करते कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। देखो अभी उपसर्ग है, मांग माने स्वतः, अभीतः सर्वतः चारों तरफ से, अभी कार्य अभीतः सर्वतः चारों तरफ से। मांग माने शब्दे, मान बोलते हैं जैसे तरजुई पर ना तोलते हैं कुछ साफ, 5 किलो रखा बाट तोलते हैं चावल धान गेहूं, तो आप इस शरीर को क्या मान लेते, इतना मैं हूं जो 25 किलो 50 किलो 80 किलो के वजन वाला है, इतना लंबा है चौड़ा है ठिकना है गोरा है पतला, ये मैं हूं। तो आप अपने आप को इस शरीर में बांध देते, उसको ईमान बोलते। शास्त्रों में कहा है यो वई भूमा तत् सुखम नानपे सुखमस्ति, अल्प मतलब शरीर में अपने को बांध दिया, इस जाति वाला इस क्षेत्र वाला इस वर्ण वाला इस समाज वाला इस भाषा वाला मैं हूं। एक वेदांत ऐसा शास्त्र है कि पूरे विश्व में एक क्षण में एकता अखंडता अमन चैन शांति स्थापित हो सकता। भाई सभी चाहते ना शांति एकता अखंडता आनंद, और वेदांत कहता बस अद्वैत है, दूसरी कोई चीज नहीं, सब एक ही है। तो वेदांत से पूरे विश्व में एकता अखंडता स्थापित की जा सकती, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक व्यवहार चलता है कि मैं फलाने जाति का फलाने मजहब का फलाने धर्म का फलाने रिलीजन का हूं। तो जाति धर्म क्षेत्र भाषा के व्यवहार से जो आपस में टकराव होता ना, टकराव बिखराव समाप्त। जब आपने अविद्या को समाप्त कर दिया, सब अविद्या के भूमि पर खड़े हैं, अविद्या के जमीन पर ये भाषावाद जातिवाद क्षेत्रवाद मजहबवाद सब खड़ा हुआ है, सारी समस्याएं खड़ी हो रही है, सब दुखी हो रहे हैं टकरा रहे हैं परेशान हो रहे हैं। जैसे ही हमने वेदांत अविद्या का ध्वंस किया, ना समझी को मिटाया, बस एकता अखंडता स्वतः ही सिद्ध हो जाती। तो वेदांत ऐसा है ना, पूरे विश्व में एक क्षण में एकता अखंडता इससे आनंद की स्थापना की जा सकती है। तो वही विद्यानंद प्रकरण है। जिस अविद्या के भूमि पर पूरा विश्व परेशान है, रात दिन हमारे मोदी साहब विकास कर रहे हैं, उधर कोई टकराव होते जा रहा, पर जैसे ही ब्रह्म विद्या का विकास होगा अपने आप सारी समस्याएं समाप्त, क्योंकि सारे समस्याओं का जड़ है अविद्या, सीधी बात। और वेदांत सीधे अविद्या पर प्रहार करता है, और अविद्या के नाश से तुरंत आप परम आनंद अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।